मेरी दुनिया से अंधेरों को मिटाने वाले, आ मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले, आ मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले। मेरी दुनिया से अंधेरों को मिटाने वाले, आ मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले, आ मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले। Show. हमारे प्यारे ओशो। मेरी परवाज को लाने वाले आ, मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले आ, मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो। शम्मा को जलाने वाले आ, मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो। ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, सब पे आवाज ने ओशो तुम्हारी जादू किया, ऐसा जलाने वाले, हाँ मेरी रूह की शम्मा को जलाने वाले, मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, ओ हम सबको मुबारक हो, शुभ दिन हम सबका, हम सबको मुबारक हो, शुभ दिन हम सबका, हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, है जन्म दिन ओशो का, है जन्म दिन ओशो का, है जन्म दिन ओशो का, जन्म दिन ओशो का, शुभ दिन हम सबका, हम सबको मुबारक हो, शुभ दिन हम सबका, हम सबको मुबारक हो, शुभ दिन हम सबका, हम सबको मुबारक हो, मुबारक हो, श्री रजनीश जय ओशो, श्री जय ओशो, श्री भगवान जय ओशो, श्री भगवान जय ओशो, जय जय जय ओशो बोलो, जय जय जय ओशो, जय जय जय ओशो बोलो, जय जय जय ओशो। जन्मदिन ओशो का है, जन्मदिन ओशो का है, जन्मदिन ओशो का,